τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πας? Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθί ωραίο, μεγάλο, έχω γυαλιά, είμαι, έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά και το βάνω εγώ τα ραδιό, πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί, πίνω τι, καφέ. Τι μαγιό φοράς? Μαγιό που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μπράβο, Αντώνη. Βάζω λακ στην περμανά κι αϊλάινερ στα μάτια. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Παντελόνι από μαύρο δέρμα κι από μέσα δε φοράω βρακί. Εμείς και την αλήθεια μόνο λέμε και προσφέρουμε ελπίδα. Στο σπίτι μου κουρτίνες μόνο και αφήσες Μποντζόβι. Αυτό δεν είναι καν προπαγάνδα. Είναι ντροπή. Μοιάζω με τραβέλι κανονικό. Ταν το βράδυ στο δρόμο τριγυρνώ. Λεφτά υπάρχουν. Γιατί πρέπει να είσαι ακαταμαχητός. Εγώ θα φάω τα σίδερα με κάθε τρόπο. Και τη δόξα να μην εγκαταλείπεις. Θέλω να νικήσω. Κι αν ποτέ σε φωνάζουν ότι είσαι φρικιό. Σφουγγάρι. Εσύ πάλι ποτέ μη ξεχνάς. Πώς λέγονται όλα αυτά με μία λέξη? Το μάτι της τίγρης. Θέλω να τιμωρήσω με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω. Το μάτι της τίγρης, ελληνική εκδοχή, είναι ο Αντώνης Σαμαράς, ο Πρωθυπουργός, τον είδαμε σήμερα στις ορκομοσίες, μπαίνει ενεργά στη Βουλή, στη διαπραγμάτευση για το καλό της χώρας, του τόπου κτλ. Κτλ. Ο πρώτος ήταν ο κ. Βασίλης, ο οποίος πήρε χθες τηλέφωνο, ξέχασα να σας το πω, προς το τέλος της εκπομπής και θα ακούσουμε σήμερα ό,τι είπε με τον Αποστόλη, κυρίως τι ψήφισε στις δεύτερες εκλογές και πώς θα περάσει το καλοκαίρι του, γι' αυτό μας πήρε άλλωστε, για να μας ευχηθεί καλές διακοπές και όλα αυτά. Μέχρι τότε έχουμε αντίσταση. Αντίσταση από το Μέγκα κατά του Δούνου του. Ποιος της έδωσε αυτό το δικαίωμα να απευθύνεται στους Έλληνες με αυτόν τον τρόπο? Αναρωτιέμαι, ποιος της έδωσε το δικαίωμα και αν κάποιος θα την επαναφέρει στην τάξη? Ποιος της έδωσε αυτό το δικαίωμα να απευθύνεται στους Έλληνες με αυτόν τον τρόπο? Ως τι ομιλεί η κυρία αυτή? Για τη Λαγκάρτ. Όλα αυτά για την Κριστίν Λαγκάρτ. Εδώ το πρόβλημα είναι η Κριστίν Λαγκάρτ. Βρήκαμε ένα πρόσωπο. Συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια σε αυτόν τον τόπο και γενικώς και στους άλλους τόπους να θεωρείται το πρόβλημα το πρόσωπο. Με τις δηλώσεις που κάνει και μάλιστα έχει κάνει βέβαια και αυτή δηλώσεις κατά των Ελλήνων με την Ιγυρία πριν ένα μήνα, τώρα ότι δεν διανοείται καθόλου να διαπραγματευτεί. Την αλήθεια λέει βέβαια, δεν μας φταίει βέβαια ποτέ η ουσία, αλλά ο καθρέφτης που κοιτάμε την ουσία, παλιές συνταγές, παλιές τακτικές. Η Όλγα Τρέμι ήταν, ο Μανώλης Καψής, η Όλγα Τρέμι το προχώρησε γιατί το πήγε στο πιο προσωπικό. Σε σχέση με την δήλωση της κυρίας Λαγκάρτ, Μανώλη, πριν από λίγο καιρό μας κούναγε το δάχτυλο και μας έλεγε ότι δεν μας λυπάται καθόλου, διότι λυπάται περισσότερο από εμάς τα παιδιά του Νίγηρα. Του Νίγηρα και της Ναμίβιας. Τότε ξεσκώθηκαν και οι πέτρες. Τώρα παρατήρησα ότι υιοθετεί ένα άλλο στυλάκι, λίγο μπλαζέ, λίγο Μαρία Αντουανέτα. Δεν είμαι σε διάθεση, χρυσό μου μόνο που δεν είπε, να κάνω διαπραγματεύσεις. Ως τι ομιλεί η κυρία αυτή? Δεν είμαι σε διάθεση, χρυσό μου. Και να αφήσουμε το Δουνουτού και τα Μουνουτού. Να τα αφήσουμε όλα αυτά, να πάμε στην Ευρώπη. Το λέει ο Γιάννης Πρετεντέρης, είναι μια άποψη που επικρατεί. Να θυμίσουμε ότι οι συνταγές που εφαρμόζονται σε αυτή τη χώρα έρχονται κυρίως από την Ευρώπη. Και αν έχουμε το Δουνουτού στη μία πλευρά και την Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη, πιο σκληρή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή που φωνάζει διαρκώς. Το Δουνουτού δεν πολύ καίγεται, έχει τις γνωστές συνταγές, τις εφαρμόζει, καταστρέφει χώρες, είναι δεδομένο. Αλλά εδώ οι πιο φανατικοί, οι πιο πιεστικοί και αυτοί που εφαρμόζουν και με ένα έτσι μανδύα δημοκρατικότητας και προοδευτικότητας με την κεκτημένη ταχύτητα της κοινωνικής Ευρώπης των προηγούμενων δεκαετιών είναι η συγκεκριμένη Ευρώπη. Οπότε αυτό που λέει ο Πρετεντέρης πρέπει να το ξανασκεφτούμε. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό είναι μια παλιά ιδέα του Νομισματικού Ταμείου, η οποία ξεκίνησε από τον κύριο Ντομινίκ Στροσκάν τότε, ο οποίος το Νομισματικό Ταμείο κακώς βρέθηκε να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν μια ιδέα των Γερμανών, ήταν μια ιδέα του κυρίου Στροσκάν, ο οποίος ήλπιζε τότε να οικοδομήσει πάνω στην παρουσία του Ταμείου στην Ελλάδα την προεκλογική του εκστρατεία στη Γαλλία. Ξέρουμε τι συνέβη. Και μια πολύ κακή ιδέα που την απεδέχθη κακώς η τότε ελληνική κυβέρνηση Παπανδρέου, η οποία θεωρούσαν ότι το Νομισματικό Ταμείο είναι περίπου άντρος σοσιαλιστών με επικεφαλή τον κύριο Στροσκάν και θα δει να βοηθήσει την Ελλάδα με τα φιλόπτωχα συναισθήματά τους. Ναι, δεν είχε κανένα λόγο να είναι εδώ το Νομισματικό Ταμείο. Κανένα μα κανένα λόγο. Λοιπόν, απλώς ήρθανε, επιτόθελε η κυρία Μέρκελ και το δεχτήκαμε εμείς. Το πρόβλημά μας δεν είναι στη Ουάσιγκτον, είναι στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες. Αν να πάμε κάπου λοιπόν, εκεί να πάμε. Δεν είμαι σε διάθεση, χρυσό μου. Και να αφήσουμε το δουνουτού και τα μουνουτού. Έτσι λοιπόν έχουμε το κακό δουνουτού που πρέπει να φύγουμε από αυτό για να μείνουμε στην καλή Ευρώπη, η οποία έχει χειρότερες συνταγές από αυτές που έχει το δουνουτού. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αν θα μείνουμε, αν θα φύγουμε, αλλά έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς διαμορφώνεται η ατζέντα, όπως λέμε, από τα μέσα ενημέρωση, όχι μόνο από το Μέγκα, γενικότερα. Εκτός από όλη αυτή τη διαμάχη και κατά της Λαγκάρτ που εμφανίζεται ως κακή, γιατί πάντα ένα θύμα χρειάζεται να βλέπει τον κακό για να εκτιμά τον λιγότερο κακό, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η Μέρκελ, είναι όλο το υπόλοιπο πακέτο. Η καλή Ευρώπη που έχει πολύ καλές λύσεις και πρέπει να τη συζητήσουμε κτλ. Κτλ. Ένα άλλο θέμα που παίζει και έχει πολύ ενδιαφέρον, ετοιμαστείτε τώρα όλοι εσείς να τα δείτε και να τα ακούτε τις επόμενες ημέρες με πολύ μεγάλη ένταση, μια επίθεση γενικότερα κατά του δημοσίου, κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει ξεκινήσει με αυτά που έγιναν στη Βουλή, ναι, με το επίδομα που δόθηκε στους καλοπληρωμένους υπαλλήλους της Βουλής, διότι πρέπει να διαβάλουμε το δημόσιο όσο γίνεται, να το δυσφημίσουμε όσο γίνεται, γιατί υπάρχει διαδικασία ξεπουλήματος τομέων του δημοσίου τομέα, οπότε πρέπει να ξεκινήσει αυτή η εκστρατεία όπως την έχουμε ζήσει πολλές φορές στο παρελθόν, με συγκεκριμένες πτυχές, πολύ περιοριστικές του συνόλου για να καταφέρουμε αυτό που πρέπει. Όλα αυτά όμως θα αλλάξουν, γιατί τώρα στη διαπραγμάτευση μπαίνει ο Αντώνης Σαμαράς. Το πρώτο το οποίο έχω ήδη πει στη Βουλή και έχω δηλώσει ξεκάθαρα είναι ότι εμείς η Ελλάδα έχει φιλότιμο, σέβεται τη συνέπειά της και ως εκ τούτου είναι υποχρεωμένη να τηρήσει και να σεβαστεί και τις υπογραφές της. Αντώνη, η Ελλάδα δεν είναι μόνον θάλασσα, ήλιος και Ζορμπάς. Το παπί μου στρογγυλό φανάρο και κομμένη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, τελεία και παύλα. Γιατί πρέπει να είσαι τραγέλαφος. Πρέπει να είσαι ακαταμαχητός. Εγώ δεν είμαι Παπανδρέου. Και τη δόξα να μην εγκαταλείπεις. Πρέπει να πω ότι είμαι τραγέλαφος. Κι αν ποτέ σε φωνάζουν ότι είσαι φρικιό. Πρέπει να πω ότι είμαι σφουγγάρι. Εσύ πάλι ποτέ μη ξεχνά. Αυτό το τζίνι. Το μάτι της τύρης. Ξεκόλα. Το μάτι της τύρης. Πρέπει να πω ότι είμαι αρνή. Με το μάτι της τύρης. Να μπορούμε να βλέπουμε, στα μάτια. Μη σε νοιάζει. Με την ευχή του Θεού όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να πω ότι είμαι τραγέλαφος. Περιορέξεως κολοκυθόπιτα. Αυτό το τραγούδι στην αγγλική του εκδοχή βεβαίως έπαιζε στο Ρόκι. Ρόκι, πώς τα λέγανε εκείνα, Ρόκι Ράμπο, δεν θυμάμαι. Που δίνονταν οι μεγάλες μάχες στα ρινγκ κτλ. Και πάντα νίκαγε βέβαια ο πρωταγωνιστής. Ο Σταλόνε, τώρα έχουμε το Σαμαρά. Το μόνο κοινό είναι το σίγμα στην αρχή του επιθέτου. Δεν είναι και λίγο, γιατί θα μπορούσε να μην υπήρχε ούτε αυτό. Ευάγγελος Βενιζέλος, επειδή συζητάτε τώρα η επαναδιαπραγμάτευση που δεν θα γίνει, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο, δεν το δέχονται οι ξένοι, οι προϊστάμενοι, δεν το θέλουν και οι ντόπιοι. Απλά για τους χαχόλους είχε παιχτεί ένα έργο πριν τις εκλογές, το οποίο απέδωσε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ καλά. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το θέμα και για να μην ξεχνιόμαστε, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος. Η αναθεώρηση της σύμβασης, που ήταν επίμονη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η οποία υιοθετήθηκε από τη νέα κυβέρνηση, δεν συνιστά αμφισβήτηση της βάσης του προγράμματος προσαρμογής. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Δεν συνιστά αμφισβήτηση της βάσης του προγράμματος προσαρμογής. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're on one. δεν συνιστά αμφισβήτηση της βάσης του προγράμματος προσαρμογής. Μπράβο! Για να μην ξεχνιόμαστε, για να μην μπερδευόμαστε. Θα γίνει ό,τι είναι να γίνει, αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει και τίποτα. Προς το χειρότερο μπορεί να αλλάξει, γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά δεδομένα και γιατί πρέπει να σωθεί η χώρα για να μην χρεοκοπήσουμε. Αυτά θα ακουστούν στα προσεχώς. Χάθηκε από την περιοχή Αγίου Νικολάου Εξαρχείων σκυλάκι, χάσκι, λυκόσκυλο, 13 ετών. Λέγεται Ρον, δεν ακούει, είναι άρρωστο και τα δύο μπροστινά του πόδια είναι ξυρισμένα λόγω της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνει. Όποιος ξέρει κάτι, να μας πάρει εδώ τηλέφωνο. Έχουμε το τηλέφωνο της κυρίας που το έχασε. Είναι και ηλικιωμένο, είναι και άρρωστο. Κάντε ό,τι μπορείτε στην περιοχή Εξαρχείων. Χάσκι, λυκόσκυλο, είναι η ράτσα όπως μας γράφουν εδώ. Κατά τα άλλα, εδώ είναι η Ελληνοφρένεια όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, εκεί απαντά ο Αποστόλης. Από κινητό στέλνουμε, αν θέλουμε να στείλουμε μήνυμα, γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54% και mail στέλνουμε στη διεύθυνση studio παπάκι realfm.gr. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης ρυθμίζει τον ήχο και ο κ. Βασίλης πήρε χθες μόνος του, είπε διάφορα, θα ακούσουμε στην πορεία, αλλά ας πάρουμε μια μικρή γεύση τώρα. Μας απαντάει κυρίως το τι ψήφισε τη δεύτερη Κυριακή. Να σου πω τώρα, Βασιλή. Ε. Στις πρώτες εκλογές το ρίξαμε επανάσταση. Τώρα. Τώρα και τον Αλέκο, ρε παιδί μου, αλλά. Ποιον Αλέκο, δεν είναι ο Αλέκος, πάει. Είναι ντεκλαρέ, παιδί να είμαι, αλλά μην. Ο Αλέξης. Είναι πλεχτάνη, είναι ο Τσίπρας. Ναι. Μην πες, έκανε πλεχτάνη, σαν τον Γιώργη και τον. Το φοβάσαι. Γιατί το συγκρίνεις με τον Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε, παιδί μου, είπαμε ότι ο άνθρωπος αυτός πάει κάτι το καλύτερο να κάνει. Πρόδωσε στο κόμμα. Δεν είπαμε κουκουέγα με το μουνί της αδερφής του. Και τι να κάνω, ρε, αφού τούτος εδώ έχει βαρύ μεγάλο νούμερο. Πώς θα λένε τα shorts, να το πούμε έτσι. Shorts. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπεται εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Λέω μήπως έβαζε σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνα. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκι. Τάγκα θες να βάλεις. Τι να βάλω. Τάγκα. Πάπια. Τάγκα. Τι είναι αυτό. Το τάγκα, string. String. Ναι. Τι είναι αυτό το string. Πού είναι ο κόλος απ' έξω. Εγώ. Είναι η δεύτερη φορά που απευθύνεται στους Έλληνες και απευθύνεται με τρόπο ειρωνικό και προσβλητικό. Εγώ. Περισσότερο σεβασμός για τους Έλληνες και τις θυσίες που έχουν υποστεί είναι το μόνο που θα ήθελα να πω στην κυρία Λαγκάρ. Μπράβο! Θα πτωχεύσουμε. Είναι το μόνο που θα ήθελα να πω στην κυρία Λαγκάρ. Θα έρθει το χάος. Η Ελλάδα θα κατρακυλήσει στον τρίτο κόσμο. Είναι το μόνο που θα ήθελα να πω στην κυρία Λαγκάρ. Η αναθεώρηση της σύμβασης, που ήταν επίμονη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και η οποία υιοθετήθηκε από τη νέα κυβέρνηση, δεν συνιστά αμφισβήτηση της βάσης του προγράμματος προσαρμογής. Σε ευχαριστώ, Πανεγέρα. Μην αλλάξουν όλα σε αυτόν τον τόπο, να μείνει και κάτι σταθερό, το πρόγραμμα προσαρμογής. Τόσο κόπο να το καταφέρουμε, όπως έλεγε και ο Γιώργος, το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ. Τόσα δισεκατομμύρια δεν είχαν βρει θύμα, χώρα και λαό να του φορτώσουν τόσα πολλά και να του φορτώνουν και συνεχώς και κόβοντάς του κάτι ψηλά ενώ του δίνουν ακόμη περισσότερα. Τέλος πάντων, μη ζαλιζόμαστε με αυτά. Να πάμε σε κάτι πιο θερμό. Ένα θερμό επεισόδιο που είχαμε το πρωί, Γιώργος Παπαδάκης στην εκπομπή του με Γιάννη Δημάρα. Υπάρχει στο δυτικό κόσμο αναδρομική αλλαγή νόμου. Μα δεν ισχύει η αναδρομική ισχύ νόμου, ρε παιδί μου. Τους μισθούς πώς τους κόψατε αναδρομικά. Τι λέτε τώρα, κύριε Δημαρά. Τι λέτε, κύριε Παπαδάκη. Θα τρελαθούμε, μωρέ Γιώργο. Έλεος, σε παρακαλώ. Έλεος δηλαδή. Σας έχω κάποια μαθαίνοντα πάντως. Κάποια έχω. Α, τα έχεις για σένα δηλαδή. Για εσάς τα. Για μένα ειδικά. Τι λέτε, κύριε Δημαρά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτα αυτά. Ευχαριστώ γιατί πάρα πολύ για την σε μένα το φιλοξενία σε σένα. Διότι θεωρώ ότι είναι ανάγωγη η συμπεριφορά σου. Σε ένα φίλο σου που τόσο. Έλα, Γιάννη. Κύριε Δημαρά, σε μένα το κάνετε αυτό. Γιάννη. Φιλό, καλημέρα. Γιάννη, υπερβολή. Έλα, ρε Γιάννη. Κύριε Δημαρά. Όλα γίνονται όταν είναι ο Δελατόλας εκεί εντωμεταξύ, γύρω του. Και δεν έχουν σφίξει και οι ζέστες ακόμα, όπως έχετε καταλάβει, γιατί έρχονται τα χειρότερα από το Σαββατοκύριακο και μετά. Λαός, μέρος Α. Μπορείς να μου πεις επάνω στην καράφλα του ο Χατζηδάκης, στα πάνελ που πάει, τι βάζει και γυαλίζει τόσο πολύ που έχω ένα θείο και θέλω να τον λουστράρω? Δεν ξέρω, ήθελε να βάλει μπριαντίνι ντε και καλά και την έβαλε ακόμα και σε αραιό έδαφος. Δεν ξέρω, και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο, μήπως αυτό που βάζει επάνω στο κεφάλι του, του κατεβάζει όλες αυτές τις ιδέες και είναι λίγο έτσι φοβισμένος? Μπορείς το μάθεις εκεί πέρα στα πάνελ να με βοηθήσει? Θέλω να βάλω και στο θείο μου, γιατί είναι και εκείνος έτσι λίγο, θέλω να φοβάται κι αυτός. Άμα το μάθεις, παρακαλώ να μου το πεις. Να σου πω, αυτός ο μαλάκας ο Χατζηδάκης, άμε δεν έχει χόρτασει το ξύλο, να πούμε. Αλλά ξέρω γιατί τα κάνει αυτά. Μάλλον γιατί μας τα κάνει αυτά και γιατί τα λέει. Γιατί όταν το έφαγε το ξύλο, λέει ρε, βουτυδες, θα σας φτιάξω να με μόλις βγω κυβέρνηση. Κατάλαβες. Εάν δεν κόψουμε τα σκοινιά από τις μαριονέτες που μας κυβερνάνε μέσα και δεν κάνουμε εθνική καθάριση από τα λαμόγια όλα, δεν υπάρχει προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Τολί, αυτό το νούμερο ο Γεωργιάδης βγήκε και είπε ότι ευτυχώς που ήρθαν οι ξένοι, το παίζεται μάλλον και στα πρωινά και στα μεσημεριανά, ευτυχώς που ήρθαν οι ξένοι να μας σώσουν. Θα ήθελα να μας πεις πού πήγαν και ποιο κράτος σώσαν οι ξένοι. Αφενός και αφετέρου οφείλει να παραιτηθεί, αφού είναι ανίκανος. Όχι, Τολί, δεν θα μας σώσουν, θα μας εξαφανίσουν. Βλέπεις τι κάνανε? Παίξανε το παιχνιδάκι ότι κερδίσανε τη Μέρκελ και μόλις γυρίσανε οι Ιταλοί και οι Ισπανοί και οι Γάλλοι στις πατρίδες τους, εφαρμόσανε και συνεχίζουν το πιο σκληρό πλαίσιο λιτότητας, ουσιαστικά αφανισμού των λαών. Θα μας εξαφανίσουν τελείως, Τολί. Γεια σου. Άκουσα τώρα μια κυρία, ακούω βέβαια κάθε μέρα την Ελληνοφρένεια, που σου έλεγε ότι δεν είσαι αντικειμενική και πρέπει να είσαι πιο αντικειμενική. Ναι, δεν είμαστε. Όχι, εγώ διαφωνώ πάρα πολύ και καλά τις τα είπες και μπράβο σου. Τι θες να είμαστε? Είστε αντικειμενικοί. Είμαστε αντικειμενικοί. Είστε, βεβαίως. Δεν είμαστε. Βεβαίως. Δεν θέλουμε να είμαστε κιόλας. Και καλά τις τα είπες της κυρίας εκείνης. Έτσι πως είναι η αντικειμενική, δεν θέλουμε να είμαστε για αυτούς. Γιατί χάρη σε αυτούς που ψηφίσανε και μιλάνε σαν αυτή την κυρία, είμαστε σε αυτή την κατάσταση πάλι που είμαστε σήμερα. Καλησπέρα, Αποστόλη. Yeah. Μας δουλεύει η κυρία Τσοχατζοπούλου. Δήλωσε πως ζει όπως η μέση Ελληνίδα και πως αν δεν αποφυλακιστεί θα αυτοκτονήσει. Να την ενημερώσουμε πως για την αυτοκτονία πρέπει να έχεις και λίγο τσίπα και λίγο ηθική. Έλα τώρα, το πεσμένο χτυπάς τώρα και εσύ δεν τρέπεσαι. Στο χώμα είναι κάτω, Μαρή. Αυτή πατάνε. Δεν είναι fair play. Πατάνε επιπτωμάτων. Να παίζουμε με fair play. Τι είπες αυτό, δεν τα άκουσα για τα πτώματα? Ναι, πατάνε επιπτωμάτων. Εντάξει, άμα ήταν έτσι, το κέρδος. Να σε καλά. Κάθομαι τώρα, κάθομαι. Και κάτι δεν άλλο. Είπα κάτσε καλά, να σε καλά, είπα και σε έκλεινα. Προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Άκη ως ψυχιατρικό περιστατικό. Γνωστό. Δεν είναι. Το κόλπο. Δεν είναι ψυχιατρικό περιστατικό, Άκη. Όχι, δεν είναι. Τόλοι. Τον είδες και πριν. Εσύ λες για τώρα που πήγες φυλάκι, δεν λέω για τώρα, έτσι κι αλλιώς. Τόλοι, αυτός. Τον είχες για εντάξει. Αυτός που κάνει τα πάντα εις βάρος των άλλων με σκοπό τα λεφτά δεν είναι ψυχιατρικό περιστατικό. Μαλάκα τον λέμε στην Ελλάδα. Μην τα μπερδεύουμε για να δίνουμε άλλο σε καθήκια. Όχι, λαμόγιο. Μόγιο, μαλάκας, καθήκη και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Έλα, είναι ηλικιωμένος κύριος είναι. Έλα. Εδώ Ελληνοφρένεια. Θα πάμε λίγο μια βόλτα μικρή στην Ίκαια να ακούσουμε τι γίνεται εκεί. Έχετε ακούσει, σήμερα το απόγευμα έχει και ένα αντιρατσιστικό κατά του φασισμού γενικότερα συλλαλητήριο. Συγκέντρωση κάνουν οι άνθρωποι, διότι πάνε και οι άνθρωποι της Χρυσής Αυγής. Η Χρυσή Αυγή επισήμως έχει διαψεύσει ότι είναι η ίδια, όπως και σε άλλες φορές έχει διαψεύσει ότι έχει πάρει μέρος σε τέτοιες όμορφες κινήσεις, και απειλεί τους μαγαζάτορες που είναι και μετανάστες και είναι και χρόνια εδώ και νόμιμοι και πληρώνουν ή κατέβε και όλα τα υπόλοιπα, ότι πρέπει να κλείσουν τα μαγαζιά τους. Νομίζω έχει δώσει διορία μέχρι αύριο. Ήρθαν η Χρυσή Αυγή, τουλάχιστον 20 μηχανές, κάτε δύο. Είδα, κλείστε τα μαγαζιά, θα φύγετε. Σε μια εβδομάδα έχουμε. Όλοι οι Λαδαπώνοι από εδώ, Πακιστάνοι, θα φύγουν. Αυτά τα είπαν. Λέει, άμα δεν τα φύγουν, να βάλουμε φωτιά. Τι πείσανε με το πέτρες πριν για τζάμια και τέτοια, σπάσανε, μπήκανε και το χτυπήσανε και φύγανε. Πριν πόσες μέρες? Πριν 2-3 μέρες. Δεν είμαι σίγουρος για το 3 μέρες, αλλά 2-3 μέρες. Από Πακιστάν αυτοί? Από Πακιστάν. Τους είπανε κάτι, φωνάξανε κάτι, φύγετε? Είπανε έτσι αυτό, εσείς Πακιστανοί εδώ πέρα που ήρθατε, θέλουμε να φύγετε. Όλα έχω κανονικά, δουλεύω, ότι κλέβει, δεν κάνω τίποτα. Έτσι. Νόμιμα το μαγαζί. Ναι, και πληρώνει οίκα, πληρώνει τέβε. Και γιατί έτσι? Άμα δεν έχει χαρτί να γιώξει, όχι να τυπάει το άνθρωπο. Σωστό είναι, δεν είναι σωστό αυτό. Εν τω μεταξύ, ξεκινάει από αύριο, καλά το λέω. 6 έχουμε, ναι. το αντιρατσιστικό φεστιβάλ, το 16ο στη σειρά. Γι' αυτό το λόγο, στο Γουδί είναι αυτό. Έχουμε να μιλήσουμε την κοντά μας, την κυρία Όλγα Λαφαζάνη από τη Συντονιστική Επιτροπή. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα κύριε Καλαμούκη. Αύριο δεν ξεκινάει? Ναι, αύριο ξεκινάει το φεστιβάλ. Τρεις μέρες. Ναι, για τριήμερο, ναι. Μέχρι την Κυριακή. Είναι η 16η φορά που γίνεται. Και νομίζω το σύνθημα φέτος είναι: όταν η επίθεση δεν έχει όρια, η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει σύνορα. Ναι, αυτό είναι το φετινό μας σύνθημα. Και δυστυχώς είμαστε σε μια χρονιά που το αντιρατσιστικό φεστιβάλ είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Με όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή, πια. Ναι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, η επίθεση που δέχονται κυρίως οι μετανάστες και οι πρόσφυγες, αλλά και το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, είναι τεράστια. Το ζούμε, το βιώνουμε όλοι. Πια έχουμε και εκπροσώπηση στη Βουλή. Αυτό μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, νομίζω, όλους μας. Τι ιδιαίτερο θα έχει το φεστιβάλ αυτό φέτος? Κοιτάξτε, οι κεντρικές συζητήσεις του φεστιβάλ θα κινηθούν σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τα ζητήματα ρατσισμού, δικαιώματα των μεταναστών και προφανώς το ρατσισμό και την ακροδεξιά βία. Σε αυτό τον πρώτο άξονα θα έχει μία συζήτηση κεντρικά οργανωμένη κάθε μέρα. Ναι. Ο δεύτερος άξονας θα αφορά την οικονομική και κοινωνική κρίση, την αριστερά μπροστά στις νέες εξελίξεις, αλλά και τους εργοτικούς και κοινωνικούς αγώνες. Και σε αυτό τον άξονα επίσης θα έχει μία κεντρική συζήτηση τη μέρα. Mm-hmm. Πέρα από αυτά θα υπάρχει ένας αυτοοργανωμένος χώρος που θα συμμετέχουν λαϊκές συνελεύσεις από πολλές γειτονιές γειτονές της Αθήνας, καθώς και δίκτυα αλληλεγγύης από όλη την Ελλάδα. Και σε αυτό το χώρο θα υπάρχουν καθημερινά συνελεύσεις, εργαστήρια κτλ. Ταυτόχρονα υπάρχει άλλος ένας χώρος που θα αφορά τα μίντια από τα κάτω, που οργανώνεται από κάποιους ραδιοφωνικούς σταθμούς αυτόνομους, από κάποια blog κτλ. Και εκεί θα υπάρχει της μόδας. Το θέμα των μίντια πάντα είναι της μόδας. Έχει και ενδιαφέρον. Βέβαια, τι το συζητάμε. Και καλλιτεχνικό πλούσιο πρόγραμμα, έτσι, από ό,τι βλέπω. Τι ώρες ξεκινάνε αυτά κάθε μέρα? Οι συζητήσεις και τα εργαστήρια, οι συνελεύσεις ξεκινάνε γύρω στις 7.30 καθημερινά. Ναι. Ενώ οι συναυλίες ξεκινάνε γύρω στις 9.30. Θα υπάρχει μια κεντρική σκηνή. Ναι. Θα υπάρχει μεταναστευτική σκηνή που έχει πάρα πολλά συγκροτήματα και παραδοσιακής μουσικής. Μεταναστών βλέπω εδώ από πολλές χώρες και από αρκετές υπήρους. Αν όχι όλες. Έχει από τη Μαδαγασκάρη, από τις Φιλιππίνες, την Αλβανία, τη Γεωργία, το Μπαγκλαντές. Από παντού. Ναι. Και η είσοδος είναι από την Κατεχάκη? Έχει δύο είσοδους, ναι. Έχει μία από το στενό της Κατεχάκη και η άλλη είναι κάτω χαμηλά απέναντι από το Πάτνικτον. Mm-hmm. Η είσοδος κοστίζει 5 ευρώ, αλλά υπάρχει και ένα τριήμερο εισιτήριο με 10 ευρώ. Ναι, για πιο οικονομικά. Οπότε, ναι. Αντιρατσιστικό φεστιβάλ σήμερα, φαντάζομαι γνωρίζετε, έχει στην Οίκαια μια συγκέντρωση για όλα αυτά που γίνονται. Ακούσαμε και νωρίτερα, νομίζω το απογευματάκι, εκεί σε μια πλατεία, αν δεν κάνω λάθος, Αγίου Νικολάου. Στην πλατεία Αγίου Νικολάου. Είναι εξαιρετικά σημαντική η συμμετοχή μας και σε αυτή τη συγκέντρωση σήμερα. Και έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, γιατί η Οίκια έχει δεχτεί από το φασισμό το ισχυρότερο χτύπημα που μπορεί να δεχτεί, το περίφημο μπλόκο της Κοκκινιάς. Αυτά βέβαια πριν αρκετά χρόνια, τώρα δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή που πάει και κυνηγά, είναι και ο κόσμος από κάτω που ανέχεται τέτοιες καταστάσεις, αν όχι τις υποθάλπτει κιόλας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Και γι' αυτό λέμε ότι το φετινό αντιρατσιστικό φεστιβάλ δεν θα είναι μόνο μια γιορτή, πολυεθνική γιορτή συνύπαρξη, αλλά θα είναι στην ουσία μια πράξη αντίσταση στο φόβο και την ανασφάλεια. Θα είναι ένα ακόμα βήμα σε αυτόν τον αγώνα για μια κοινωνική ισότητα και αλληλεγγύης μαζί με τους μετανάστες και τις μετανάστριες, όχι μόνο ως εργάτες, αλλά και ως γείτονες και φίλους, και όχι μόνο ως καταπιεσμένους, αλλά και ως αγωνιστές και συντρόφους μας. Να πάνε όλα καλά, εύχομαι, και στο τριήμερο και γενικά στις πρωτοβουλίες σας να έχουν πάντα επιτυχία και αντίκτυπο και απήχηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Όλγα Λαφαζάνη, από το τρίμερο αντιρατσιστικό φεστιβάλ, την Οργανωτική Επιτροπή. Ξαναλέμε αύριο, το Σάββατο και την Κυριακή, στο Άλσος Γουδί. Όποιος ενδιαφέρεται, έχει 16 χρόνια άλλωστε εμπειρίας και ιστορίας. Τώρα έχουμε κύριε Βασίλη, το πρώτο μέρος. Ναι. Ναι. Ποιος είναι? Έλα ρε φιλαράκι, ο Βασίλης από την Πάτρα, ρε. Έλα ρε Βασίλη, πού είσαι? Καλά. Μου το φύλαγες να μου πας μετά τις εκλογές. Χρόνια σου πολλά για τη γιορτή σου. Σας ευχαριστώ. Καλά και του χρόνου να είσαι διπλός. Να είσαι καλό. Τι διπλός? Να μείνω έγκυος. Να βρει μια νοικοκυρά. Να μείνω έγκυος. Δεν μένουμε έγκυος εμείς. Σου κοπεί, Βασίλη μου. Προσπαθώ, δεν μένουμε. Να βρει μια νοικοκυρά του να σου. Δεν μ' αρέσουν εμένα. Δεν κάνει οικογένεια ο Περικλής. Το έχω πει. Ω Περικλή, μωρέ, να βρει μια χριστιανή. Είπα, εγώ θα πάρει Περικλή τώρα. Και δεν είναι και χριστιανός. Περικλή τον βαφτίσαμε εμείς. Καλά, έχει το βιολί σου. Εσύ το βιολί σου. Α το λύκο να πα. Εγώ το βιολί μου, εκείνο του πουλί του. Σήμερα εδώ κάνει κάψα πολύ ρε καήκαμε. Κάψα. Ναι, είχα... Κάψωσε και Βασίλη μου, κάψωσε. Κάψωσε, είχα πάει στο γιατρό, έκανα κάτι εξετάσεις. Τι βρήκε... έπαθες? Σηκωμένη λίγο την πίεση. Σηκωμένη την είχε, κάψωσε και ήταν σηκωμένη. Πήγα, μου είπε, θα σου δώσει, μου δώσει κάτι χάρτη. Πέσει στο νεοπίνγκ, θα γραφτεί. Σε έχω γραφτεί εγώ εκεί που είμαι. Σώθηκε, στο νεοπίνγκ σώθηκε. Έχω και ένα φίλο, άλλο γιατρό όμω. Αυτό είναι στην Αγγλία. Ρε. Τον πήρα εγώ τηλέφωνο, μου λέει και πάνω τον Ελένα, μου λέει και Βασίλη, εντάξει μου. Τον πήρε στην Αγγλία τηλέφωνο και τσιγκουνεύεσαι εμένα που με παίρνει στην Αθήνα και μου λε και του έκανα εγώ να πούμε. Και με πήρε, το κατάλαβα τι μου λέει. Α, κάτσε και να πάρτε. Σε νοσοκομείο μου λέει, θα σου φέρω και ένα πουκάμισο. Μου λέει από το μαγαζί, το χάρο μου λέει, θα σου πάρω. Του λέω, ποιο χάρο το μαγαζί θα φέρει, θα σου φέρει χάρο στο χάρο. Όχι, χάρο εσύ μαγαζί, δεν το έχει πει που οδηγά ακόμα. Ένα μαγαζί στην Αγγλία το λένε χάρο, ρε μου λέει. Τα χάροτ. Πώ? Να σου πω τώρα, Βασιλή. Ε. Στις πρώτες εκλογές το ρίξαμε επανάσταση. Τώρα. Τώρα και τον Αλέκο, ρε παιδί μου, αλλά. Ποιον Αλέκο, δεν είναι ο Αλέκος, πάει. Είναι ντεκλαρέ, παιδί να είμαι, αλλά μην. Ο Αλέξης. Είναι πλεχτάνη, είναι ο Τσίπρας. Ναι. Μην πες, έκανε πλεχτάνη, σαν τον Γιώργη και τον. Το φοβάσαι. Γιατί το συγκρίνεις με τον Γιώργο, δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε παιδί μου, είπαμε ότι ο άνθρωπος αυτός πάει κάτι το καλύτερο να κάνει. Πρόδωσε το κόμμα. Δεν είπαμε κουκουέ γαμό το μου τη αδερφή του. Και τι να κάνω, ρε, αφού τούτο εδώ έχει βαρύ μεγάλο νούμερο. Έχει γίνει κακομοίρα. Εγώ πήγα με τα μάξια προχτέ. Ναι. Με το φόρτ που έχω, είδε ένα φόρτ να. Ναι. Σταματάει ένα φανάρι, μπαίνει ένα μπιτζηρίκι δίπλα μου. Νέαρο μου λέει, πόσο είπε είναι παππούλι το αμάξι. Του λέω παππούλι, απ' τον πατέρα σου, ρε του. Έτσι. Του λέω το δικό μου είναι 80 ή που είσαι ένα γαϊδούρι, ρε γάιδα, ρε του λέω. Το δικό σου πόσο είναι. Κατάλαβε. Ένα τέτοιο πράγμα. Φιγούρα. Παππούλι, εσένα γερο, νέο ναι. Άνθρωπο. Βέβαια, δεν είμαι και γέρο. Δεν το λες, όχι. Είμαι στο 69. Πότε θα πεις γέρος, στα 85? Δεν είμαι ακριβώς. Ναι. Δεν πάω τόσο ψηλά. Ναι, έχεις ακόμα, έχεις. Εσύ. Όλη τη ζωή μπροστά σου. Τη ζωή, γιατί δεν είμαι, τι είμαι. Εγώ πήγα, έκανα εξετάσεις, βγήκανε καγιάρι, μπίτι. Κατάλαβες, μου λέει ο γιατρός μόνο σου είναι σηκωμένη. Εγώ η πίεση, εντάξει, του λέω. Άμα είναι η πίεση σηκωμένη, δεν είναι πρόβλημα. Θα μου είπε, θα πιει. Άμα είναι η άλλη σηκωμένη, είναι πρόβλημα γιατί θα σου ζητάει γυναίκα διάφορα. Α, το μυαλό σου στο εκ του πονηρού πάει. Πονηρό, 69, εσύ μου πες ότι είσαι 69. Γιατί δεν είσαι 68 ή 70. Εγώ σου είπα ηλικία. Η ηλικία σου έβαλε το 69 στο στόμα μου. Εκ του πονηρού, μην πάει εκ του πονηρού, συγκεντρώ. Εγώ σου έδωκα και την ευχή να πάρει τον δρόμο να βρει μια κοπελίτσα. Το ψάχνω αυτό το δρόμο, δεν τον βρίσκω. Πάω. Ψάχνω δρόμους από εδώ από εκεί και τώρα και σε εκλογές έψαχνα. Φτάνω, νομίζω ότι είμαι στον δρόμο το σωστό. Με το που φτάνω εκεί, μου λένε υπάρχει άλλος δρόμος. Πού υπάρχει γάμο το κεράτο μου άλλος δρόμος? Εκεί πήγαινα. Πού, εδώ? Όχι, στο κουκουέ. Α, στο κουκουέ. Και με το που έφτασα εκεί μου λένε υπάρχει άλλος δρόμος. Τώρα που έφτασα υπάρχει άλλος δρόμος. Η Θοδώρα, πήρε τη δική σου Θοδώρα, τι έκανε. Επήγε με το. Η Θοδώρα πολύ με πίκρανε. Γι' αυτό το γύρισα στο κουκουέ. Πήγε εκεί. Την είδε που πήγε, φίλε. Την είδα. Προδρότρα. Ήμουνε να έχει τσακωθεί ο πατέρα να έχουν βαρέσει τα μαχαιριέ με τον Αντώνη και να γίνουν φίλοι. Τι φίλοι, τώρα είδε τι τουλάχιστον το Αντώνη μετά τι εκλογέ. Καβόθηκε. Καλά τώρα. Θα δούμε, θα μα κάνε. Θα σα έρθουν τα χαρτιά τώρα πώ θα πληρώνει. Δεν είδα τον Αλέκο που βάρεσε το μαχαίρι γροθιά στην Μέρκελ. Τη έκανε τα μούτρα κρέα ο Αλέξη. Ό,τι και να πει είναι λίγο. Δεν τη έκανε, αλλά θα τη βάλει κάποια φοβέρα. Ναι. Μήπω γίνει τίποτα επιτέλου. Τη δόκει να μα δόκει λίγο λάσκο. Γι' αυτό ψηφίσαμε όλοι, Αλέξη, για να βάλει τη φοβέρα. Μήνυμα ακροατή. Πες μωρή οπορτούνα και για το αντιυμπεριαλιστικό διήμερο της ΚΝΕ στο Γράμμο. Όχι ότι μπορεί να συμμετέχει κάποιος τώρα, αλλά για να το ισορροπήσεις. Αυτές οι ισορροπίες μας φάγανε. Ναι, η ΚΝΕ πηγαίνει να φτιάξει, να στήσει, να επισκευάσει κάποια μνημεία που είχε στήσει παλιότερα το ΚΚΕ και τα σπάσανε ομάδες πατριωτών Ελλήνων, φαντάζομαι, κτλ. Κτλ. Είναι ένα διήμερο. Όποιος ενδιαφέρεται, δεν ξέρω αν προλαβαίνει ακόμα, αλλά ξεκινάνε Παρασκευή κάποιοι και οι υπόλοιποι το Σάββατο. Το ισορρόπησα, δεν ξέρω. Κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος, γιατί έχουμε επίσης κύριε Βασίλη, τον έχουμε λίγο παραπάνω, να τον ακούσουμε, να τον ευχαριστηθούμε. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, και αμέσως μετά τον κύριο Βασίλη, Γιάννης Παπαδόπουλος, Μαγκαζίνου. Γεια σας. Το γάμισε πέσανε και μερικοί χρεωνόσατε γάμο τον αντιχριστό του. Στις κάρτες λες, ε. Τι? Τις κάρτες. Ναι, ναι. Ναι. Είδα έναν μια μέρα είχε βγάλει 50 κάρτες εκεί που ήμουν από μακριά να είμαι εκεί που κάναμε μπάνιο. Λες και είχε τράπουλα πάνω του. Ε, άμα τον αντιχριστό σου δώσει το κομμιά στο κεφάλι. Δεν τις παίξατε μπυρίμπα πια και τις βρήκατε. Σώπα καημένα δεν τρέπεται να πάει τώρα βόλτες να είμαι 50 λες και είναι τράπουλα. Να σου πω, Βασίλη. Τώρα το καλοκαίρι στην παραλία πας. Πάω, έχω ένα καπέλο ψαθεί, ωραίο, μεγάλο. Έχω γυαλιά, έχω και ένα ραδιοφωνάκι κοντά. Και το βάνω εγώ τα ραδιό. Πίνω καφέ, έχω ένα φιλαράκι εκεί. Πίνω τι, καφέ. Τι μαγιό φοράς? Μαγιό, που είναι σαν σόβρακο, τέτοιο μακριό. Μποξεράκι, αυτά τα χαβανέζικα με τα λουλούδια. Ω, παιδί μου, κανονικό. Πώς είναι το σόβρακο το μακριό, αλλά πώς θα λένε σόρτς, να το πούμε έτσι. Σόρτς. Τέτοιο, τι θα φορέσω εγώ τώρα, επιτρέπεται εγώ να φορώ άλλα πράγματα, δεν επιτρέπεται. Λέω μήπως έβαζε σλιπάκι. Όχι ρε, δεν βάνα. Που φοράνε ηλικιωμένοι. Όχι ρε, τι λες τώρα, εγώ είμαι σοβαρός άνθρωπος, φορέσω εγώ σλιπάκι, αυγό εγώ στη... Δεν είπα τάγκα. Δεν με επιτρέπεται αυτό. Τάγκα θες να βάλεις. Τι να βάλω. Τάγκα. Πάπια. Τάγκα. Τι είναι αυτό. Το τάγκα, στρίγκ. Στρίγκ. Ναι. Τι είναι αυτό το στρίγκ. Πού είναι ο κόλος απ' έξω. Εγώ. Ναι. Μα δεν είσαι καλά τώρα. Μην δεν είσαι σοβαρός. Εγώ τέτοια πράγματα. Ρωτάω. Ω, να μην ρωτάς, εγώ δεν επιτρέπεται. Εγώ είμαι άνθρωπος άλλος. Εγώ φορώ το κανονικό που πρέπει να φορέσει ένας σοβαρός άνθρωπος. Τι θα φορέσω εγώ, τι είναι να πάγω, πού θα πάγω. Όχι στριγκ, σιγά είναι και πολλής. Όχι στριγκ, στριγκ. Στριγκ, θα φορέσω εγώ στριγκ. Ναι. Γιατί να το φορέσω, υπάρχει λόγος να το φορέσω, με γελάει ο κόσμος. Όχι, δεν σε γελάει, είναι σεξι. Είναι σεξι και μαυρίζουν τα κολομέρια. Άκου εδώ, έχεις φύγει, μου φαίνεται. Εγώ σε αγαπάω, δεν θέλω να φύγεις, να μείνεις άνθρωπος εκεί που είμαι η κοινωνία μας. Κρατιέμαι με δυσκολία. Ήρθαν όλα τα από το εξωτερικό μας, έφεραν την πορνεία. Δεν είναι πορνεία. Εγώ, ας πούμε, Βασίλη μου, κάνω μπάνιο τόπλες με στρινγκ. Τι είναι τόπλες? Τόπλες, δεν φοράω από πάνω σουτιέν. Αφού. Τι δεν φοράς σουτιέν, εσύ είσαι. Ρε, τι λες τώρα, ρε. Εσύ είσαι σερνικό, τι σουτιέν αυτό. Σερνικό, όταν λέμε σερνικό, σοβαρή, ναι. Θα πας διακοπές πουθενά? Λέω να πάω, μωρέ, αν μπορέσω να πάω κάτω εδώ στη Ζαχάρο που έχει αιματικά, με πονάνε τα πόδια μου. Α. Αν μπορέσω, αν θα εδώ έχω ένα κουμπαρά εκεί, βάνω κάτι λεφτά, θα τον σπάσουμε και ό,τι βγει. Γιατί βάνω, οπότε έχω κανένα χαρτζηλί εκεί μέσα, οπότε οικονομάω κανένα φράγκο. Για ιαματικά να πηγαίνει στην Εδιψώ, στα Λουτρά. Εδιψώ. Ναι. Μακριά, ρε, θέλω πολλά λεφτά. Θα με βγάλει τα μάξι να πάω στην Εδιψώ. Σιγά σιγά θα σε βγάλει. Ναι, πόσο θέλουν εκεί, θέλουν δωμάτια, θέλουν ακριβά πράγματα. Εγώ λέω να πάρω μια σκηνή, έχω σκηνή εγώ που μου. Α, είσαι και κάμπερ. Ε? Κάνεις κάμπινγκ. Ναι, πάω, ναι, μέσα σε τέτοια εκεί που είναι, έχουν τουαλέτες, να πούμε. Α, όλα, οργανωμένο, μ' αρέσεις. Ναι, αμέ, έχω στρώμα, έχω όλα το κομφόρ, δηλαδή, κομπλέ. Αράζω την κούρσα απόξω, να είμαι. Ωραία, πάω σε τέτοια. Να προσέχεις τα κολλητήρια εκεί. Ποια κολλητήρια? Κάνε κολλητήρι στη σκηνή. Άμα σ' αρέσει το κολλητήρι, κάνει μια τρύπα στη σκηνή, έρχονται εφαψίες από πίσω. Την ώρα που θα κοιμάσαι τουρλοκόλλη στη σκηνή, έρχεται από πίσω άλλος και μπαπ. Μη μου λες, άκουδο εγώ. Μη μου λες, αυτά είναι σχρά. Γίνονται κολλητήρια όμως. Μιλάς με σχρό άνθρωπο, μιλάς σοβαρό. Οφείλω να σου πω τους κινδύνους. Για να μην πληρώσω, σου λέω σπίτι, πάω μέσα εκεί με τη σκηνή μου, έχω πάρει όλα. Ναι, δεν πληρώνει σπίτι. Μέσα εκεί. Το καταλαβαίνω, δεν πληρώνει σπίτι, αλλά. Όταν έχει φύλακα ο άνθρωπος αυτός που πάω εγώ. Έχεις και τα τυχερά σου, αυτό θέλω να σου πω, Βασίλη. Εσύ, πού θα πας, εσύ. Εγώ. Ναι. Λέω να πάω στα Μάλια της Κρήτης για σεξοτουρισμό. Εκεί στα Μάλια της Κρήτης, εκεί γινόταν τα εσόδομα για γόμο. Γι' αυτό. Να προσέχεις τη ζωή σου, μη φύγεις, χαέχαες τα φρένα σου. Προσέχω, αλλά ξέρεις τι. Προσέχω, αλλά μ' αρέσει να ζω στην κόψη. Καλά. Μ' αρέσει, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μ' αρέσει να ζω επικίνδυνα. Να ζεις επικίνδυνα. Ναι. Να πάω να ζήσει επικίνδυνα. Αφού σου αρέσει, χαίστηκα. Εγώ να πάω να ζήσει επικίνδυνα. Α, ωραία έννοια με έχεις. Αφού δεν παίρνει χαμπάρι, σε μια ώρα σου διαβάζω το μυαλό σου να στο γιομίσω, μου λες έχω τον Περικλή, μου λες έχω σου τιέν, μου λες. Τι πράγματα είναι αυτά. Είναι ωραία, δηλαδή είναι ωραία να σε μεταγόρισουν με ποτό. Ναι. Να πίνεις ξύδια όλη μέρα με άλλα γόρια, να παλαιμουπιάζουν, να κολομπαρίζει. Ναι, λίγα ναρκωτικά. Ναι. Να έρθει να σε φιλέψω ένα μπουκάλι κρασί να έχει εκεί να δώσει του πατέρα για τι ιδέε μου φαίνεται. Συγκεντρώνεσαι. Να δώσει τον πατέρα σου να του πει είναι από αλπού το κρασί καλό. Να πιει και να ησυχάσει και να συνέλθει. Άκου μένα που σου λέω. Είναι καλό κρασί. Καλό, είναι από αλπού, ρε. Από αλεπού. Ναι, αλπού. το σταμπέλι, το λένε αλπού, το κλίμα, η μάρκα του. Μας έχουν φάει σοβόν, αρχιές, ξένα, κρασά. Έχουμε την αλπού, έχουμε τις ανταμερίες, έχουμε ένα σωρό μάρκες εμείς εδώ. Ναι. Μας σκοτήσαν τον κόλμα ξένες μάρκες. Ποια ελληνικό ρε βλάκα, του λέω, ποια ελληνικό από αλπού να γίνεις μάγκα, του λέω. Πας και πίνεις, του λέω, ούλα τη συμμετόσχονη των ξένων. Δεν φτάνει που δεν πίνετε να πιείτε ελληνικά, να πει απ' όλα ελληνικά έχουμε. Μας έχουν σκοτήσει τον κόλο, φέρω από εκεί, λέει, να πιείς από εκεί. Το κέρατος, να πιείς ελληνικό. Βλέπεις από το κάλια έχω φύγει, τα πετάνε στην πορτοκαλί. Θα πιω, λέει, εμφιαλωμένο. Να πιείς πορτοκάλι, ρε γάμο, το αντιχριστό σου που είναι χάμος, η πορτοκαλιά πεταμένο. Στο διάλογο μου τη δίνουν. Και τώρα που πας στην παραλία να έχεις το νου σου, όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές. Ναι, εγώ τα προσέχω, εγώ τα μαζεύω, ό,τι κάνω. Μ' αρέσει γιατί σε λεβαίνεις, Βασίλη μου. Στακώθηκα μια μέρα με μια σειρά, μάζεψε τα κυρία μου, σου λέω. Ήπιες τον καφέ σου, τον άφηκες εκεί, γάμο τον αντιπιστό σου, σου λέω. Ποιος θα το μαζέξει, εγώ γερός άνθρωπος. Φιγούρα, σου λέω. Φιλιέσαι με τον νεαρό, αλλά μάζω, ξέτο. Μαζευτήκαν όλοι. Α, το είδες και τον Παλαμούτη, μάλιστα. Σε δύο εβδομάδες εμείς σταματάμε, πάμε διακοπές. Οπότε... Να πας και να περάσεις καλά με το καλό, να έχουμε υγεία. Καλά να περάσεις. Και εσύ να είσαι καλά. Έχουμε και... καλές διακοπές. Επίσης. Καλή ξεκούραση με την οικοκυρά σου. Και εσύ να καλά μπάνια. Καλά και εσύ παιδάκι μου, καλά και σε όλους να έχεις δώσει χαιρετίσματα και σε όλους. Να σου πω κάτι, για το Θήμιο δεν μου έχεις πει καμιά κουβέντα καμιά φορά. Ο Θήμιος φαίνεται για καλό παλικάρι, είναι και σοβαρό σε του. Δεν είναι παρλαμέντο εδώ που τα λέμε. Είναι σοβαρό παιδί να, και να του πεις και πολλά χαιρετίσματα. Έτσι, ναι. Κάτω, γιατί μου κάνει παράπονα. Όχι, δεν σου κάνει. Ο Θήμιος είναι gentleman άνθρωπος. Δεν είναι ντεκλαρέ, δεν είναι κολόπεδο. Από ό,τι ακούω, τον ακούω στο ράδιο. Τι θες να πεις, ότι εγώ είμαι κολόπεδο. Όχι, δεν σε είπα κολόπεδο. Α. Θα έρθεις, άμα έρθεις κάνω να σου δώκω σε ένα, θα του δώκω και του Θήμιου. Για το Θήμιο θα σου δώκω. Μην το πεις εσύ, θα σου δώκω για τον αγαπά και τον εκτιμάω. Δεν είναι κολόπεδο, το λέω επανειλημμένο. Επανειλημμένο. Έγινε, να είσαι καλά. Βλέπω, εγώ με αγαπάει και εγώ τον αγαπάω, πες. Και του δώσει πολλά χαιρετίσματα. Και σε αφήνω και να είσαι καλά. Καλές διακοπές. Yeah.